เมื่อนั่งขัดสมาธิแล้วตั้งใจให้มันเป็นเพชรคือว่ากล้าหาญมารกิเลสมันเยอะแยะมารกิเลสนะเวลาคนเราจะนั่งสมาธิภาวนามันก็ตัวมารมันคอยแทรกมาอยู่เสมอคนจะทำบุญทำทานมารก็มากระซิบอยู่เสมอจะรักษาศีลห้ามันก็กระซิบไม่ให้รักษาเพราะนั้นมารตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้นั่งขัดสมาธิก็คือว่าสู้กับมารตัวนี้ไม่ได้ไปสู้อยู่เขาหิมาลัยก็สู้ไม่ได้เวลาพระพุทธเจ้าจะสู้ได้พระองค์มาสู้ที่ลุกขมูลล่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นพระองค์ลำดึกว่าเอมานกิเลสนี่มันรบกวนทำอย่างใดนั่งสมาธิขัดสมาธิสู้ตายเอาตายสู้ไว้นั่นสู้ได้แหละพระองค์จึงได้เข้านั่งขัดสมาธิที่ใต้ลมไม่พอผินหลังให้ต้นไม่พอผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งใจระลึกขึ้นมาสติปัฏฐานทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอลมเข้าไปพระองค์ก็นึกได้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกมาพระองค์ก็นึกได้ว่านี่เป็นลมออกมาพระองค์เอาอุบายอันลมหายใจเข้าออกมาภาวนาจนมารกิเลสพ่ายแพ้ไปเพราะพระองค์เสียสละเอาตายสู้เราท่านทั้งหลายก็ให้ดูให้ดีสังขารมารจิตสังขารจิตสังขารนี่มันปรุงแต่งตั้งแต่อย่างหยาบมาสู่อย่างกลางแล้วก็มาสู่อย่างละเอียดผู้ใดไม่ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วสู้มันไม่ได้คือมารกิเลสเขาฉลาดมากจนไม่เมผู้ใดชนะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวนาใต้ลมไม่พอชนะโอเป็นองค์แรกเมื่อพระองค์ชนะแล้วก็สอนสาวกทั้งหลายเนปัญจวัคคีย์เลยสีทั้งห้าโลเท่าทันมารกิเลสละกิเลสได้ตามพระองค์ทีเดียวเราทุกคนก็ให้ภาวนาดูให้ดีสมมติว่ามันหนาวมารตัวนี้มันก็ว่าหนาวภาวนาไม่ได้ถ้าว่ามันร้อนร้อนก็ว่าภาวนาไม่ได้เหนื่อยมากก็ภาวนาไม่ได้กินอิ่มมากก็ว่าภาวนาไม่ได้ไม่ได้กินก็ว่าภาวนาไม่ไหวมารตัวนี้แล้วว่าเยอะแยะไปเลยมันจะว่าอย่างไรเราอย่าไปเชื่อเมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้ว เจ็บปวดทุกขเวทนาก็ตามอย่าว่าจะแค่เจ็บตายก็ช่างมันเถิดต้องเอาอย่างนั้นสู้มันถ้าไม่เอาตายสู้อย่างพระพุทธเจ้าแล้วสู้ไม่ได้โดยเฉพาะคือว่าอย่างวันนี้ไปบวชไปนั่งนั่นนั่งนี่ไปรถไปลาพ่องอะไรจุกจิกมันก็จ้องแหละจ้องไปให้ภาวนาล่ะวันนี้จะภาวนาก็ได้แต่ว่าอย่าไปภาวนานานนะมันว่าอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้เท่าทันมันก็ไม่มีเวลาล่ะถ้าผู้รู้เท่าทันแล้วคนน่ะอย่างพระพุทธองค์มาเหลี่ยมใดมารมาเหลี่ยมใดพระองค์รู้ไม่ต้องเอามาหลอกลวงมาเราอีกกันวะเจ้าสังขารเจ้ามารเจ้ากิเลสพาให้เราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้ปุณณปุณังนับไม่ถ้วนพระองค์รู้เท่าทันมารกิเลสก็เลยไม่รบกวนได้ฉะนั้นพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าล้ำลึกอยู่เสมอให้ได้ทุกลมหายใจนึกลงไปถึงดวงจิตดวงจิตดวงใจคนเหล่านั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายแต่มารสังขารมันหลอกลวงให้เราหลงปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาแล้วก็จิตฟุ้งซ่านไปท่านให้ทบทวนกระแสเข้ามาว่าดวงจิตดวงผู้รู้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเมื่อจิตดวงนี้อยู่ที่นี่ทุกคนทุกดวงใจก็ต้องรวมจิตของตัวเองเข้ามาจิตในอดีตก็ล่วงมาแล้วไม่ต้องไปเก็บมาลมเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตก็หมดไปแล้วเรื่องราวอะไรซึ่งเป็นอนาคตการข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงท่านให้รวมจิตใจของตัวเองลงไปสู่ปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันเหมือนเรานึกภาวนาพุทโธพุทโธเดี๋ยวนี้จิตมันรู้ที่ไหนก็รวมจิตลงไปที่นี่คือนอกจากนี้ไม่ต้องไปหลงมันเรื่องอดีตอนาคตเรื่องภายนอกออกไปนั้นไม่มีจบมีสิ้นเป็นเรื่องของกลมารยาสาไถกิเลสในหัวใจมนุษย์ที่มันเคยผูกมัดลัดเลึงมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายให้คล้องอยู่ให้ติดอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ต้องตัดสินใจลงไปว่าเดี๋ยวนี้คำมาเดี๋ยวนี้เราฟังเสียงได้ยินอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่ตรงนี้เลยไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวต่างๆเรื่องรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของก็ไม่ให้มันหลงได้เรื่องเสียงเพราะไม่เพราะดุดาว่าไล่ป้ายสีก็ไม่ให้ไปมาอยู่ที่จิตดวงที่รู้ที่ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่างเดียวเมื่อผู้ใดลุกขึ้นต่อสู้ในจิตดวงนี้จึงจะได้ชัยชนะถ้าจะทำอะไรจะภาวนาเมื่อใดเวลาไหนไม่ลงหลักปัจจุบันไม่ทันทั้งนั้น หลงไปตามมารยาสาไถกิเลสมารสังขารมารฉะนั้นท่านจึงให้เลิกละออกไปพุทโธก็พุทโธอยู่นี่ธัมโมก็ธัมโมอยู่นี่สังโฆก็สังโฆอยู่นี่หรือว่าถึงเวลาแตกดับตายก็มันก็ตายในเวลาปัจจุบันนี่เลยมันไม่ได้ไปตายในอนาคตไม่ได้กลับไปตายในอดีตอดีตมันตายมาแล้วมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้มันยังฟังเสียงได้ยินอยู่ฟังธรรมยังได้ยินอยู่นี่ละจิตดวงนี้ให้รวมกำลังลงไปสู่จิตใจดวงนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ถ้ารวมจิตใจดวงนี้ได้แล้วก็เย็นใจละใจไม่ร้อนใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภอยากได้ของใครใจไม่หลงคือมีสติระลึกได้อยู่เมื่อรวมจิตใจเข้ามาในปัจจุบันในจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปมันหลอกลวงใหม่ก็รู้เท่าทันมันลงไปเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจไม่ให้ไปหลงรักหลงชังคนอื่นตามดูจิตใจของตนในเวลาปัจจุบันนี้ให้แน่วแน่มั่นคงทำใจให้เป็นคนใจหนักแน่นใจดวงเดียวถ้าใจไม่เป็นดวงเดียวแล้วเป็นทุกข์ตลอดกาลถ้ารวมจิตใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์ตลอดกาลถ้ารวมใจเข้ามาตั้งภายในใจของตัวเองแล้วสบายนั่งก็สบายภาวนาได้ยืนขึ้นก็ภาวนาได้ใจสบายเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อเมื่อตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันใกล้เข้ามามันอยู่ที่ใจนี่มันไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าผู้ใดเผลอไปตามจิตปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเรื่อยไปไม่ทันมันท่านจึงว่าให้โอปนะยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาอย่าไปตามกระแสจิตหลงให้อยู่ในจิตที่ไม่หลงภาวนาอยู่พุทโธอยู่พุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้เมื่อความรู้สึกว่าอยู่ที่นี้ตรงไหนตัดไหนก็ให้รวมจิตใจมาอยู่ที่นี่ถ้าผู้รวมไม่ได้สงบไม่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันก็เอาละเอามาอย่างอื่นอีกนักเข้าก็หลงไหลไปยังเก่าอะไรก็ตามให้รวมเข้ามาว่าอารมณ์เรื่องราวกิเลสนั้นมันเรื่องของเก่าอย่าไปหลงเรื่องตากับรูปเรื่องหูกับเสียงเรื่องจมูกกับกลิ่นเรื่องลิ้นกับรสอาหารการบริโภคเรื่องกายกับโผฏฐัพพะเรื่องใจกับธรรมารมณ์ทั้งโลกเนี่ยมันมีเท่านี้เลยไม่มีนอกนี้ไปเมื่อมีเท่านี้เราอย่าเป็นผู้ขาดสติสติคือความระลึกได้สติมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละสติธรรมดาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติก็ให้มีอยู่ที่นี้ เมื่อมีสติอยู่ที่นี้สมาธิก็ตั้งมั่นได้ไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยเหตุการณ์ใดๆเรียกว่าสมาธิตั้งลงไปปัญญาความรู้ความฉลาดก็ไม่มีอยู่ในที่อื่นก็มีอยู่ที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบจิตสงบใจสงบกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนที่นั้นก็เกิดปัญญาคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อมีในจิตใจของผู้ใดเจ็บใจผู้นั้นก็ย่อมเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลวุ่นวายทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อทำอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนชำนิชำนาญจิตมันก็ค่อยเย็นลงไปสบายลงไปเมื่อจิตมันมีปัญญารอบรู้ทุกอย่างในปัจจุบันจิตตรงนี้ก็เลยกลายเป็นญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะที่มันเป็นไฟหม้อนรกเผาผลาญหัวใจเราอยู่ให้หมดไปสิ้นไปให้ดับไปทำไมอย่างนั้นแล้วตาดูหูฟังจิตใจก็ลุ่มหลงมัวเมาไม่มีเวลาหยุดยั้งพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือว่าแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังมีเวลาเต็มมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นลงก็คือมันเต็มนั่นเองแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีเมืองพอได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปได้อย่างอื่นที่ว่าต้องการแล้วก็ต่อไปได้ไปไม่มีที่สุดแล้วว่าไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอทำยังไงจึงจะพอละทิ้งเสียก็พอละวางเฉยอยู่พอที่วางเฉยนะเนี่ยว่าตัฏฐะในที่นี้เมื่อวางเฉยที่นี้จิตมันก็สบายอยู่เท่านั้นถ้ามันยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้นมาก็ประหารทิ้งละทิ้งดับลงไปคำว่าดับคือไม่ต่อเติมส่งเสริมถ้ามันหลอกลวงได้มันก็ต่อไปเรื่อยเติมไปเลยไม่หยุดกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็อยู่ในจิตใจดวงเดียวอันนี้แหละเมื่อใครทั้งเผลอลืมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทานศีลภาวนาแล้วก็ยุ่งใหญ่คือมันไม่ใช่ยุ่งเล็กน้อยทุกคนที่มายุ่งอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็วุ่นวายไปก็ตายไปหายไปก็เกิดมาก็วุ่นวายอยู่ของเก่านั่นแหละดังนั้นวันนี้เวลานี้เป็นต้นไปเราอย่าได้หลงกลมารยาสาไถมารกิเลสในจิตในใจค คนอื่นผู้อื่นเขาจะลุ่มหลงมัวเมาเป็นเรื่องของผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องจิตใจของเราอยู่ที่นี้กายนั่งอยู่ที่นี้จิตมีอยู่ที่นี้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในสงบจิตใจของตนได้เป็นสุขตลอดกาลฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนานี้ตั้งใจจริงๆภาวนาได้ทุกเวลาไม่ต้องเลือกเช้าสายบ่ายค่ำไม่ต้องเลือกกลางคืนกลางวันตั้งใจลงไปได้ก็ภาวนาได้ทุกเวลาฤดูหนาวก็ภาวนาได้เวลาหนาวจัดก็ภาวนาได้หรือดูร้อนก็ภาวนาได้ร้อนจัดก็ภาวนาได้หรือดูฝนก็ภาวนาได้ฝนมากมายจนท่วมคนตายก็ตามก็ภาวนาได้นี่เมื่อผู้ทำความเพียรภาวนาตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนได้แล้วเรียกว่าภาวนาตลอดกาลความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกไม่มีจบไม่สิ้นถ้าจิตใจไม่หยุดไม่ยั่งเสียก่อนมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นต่อนี้ไปให้เราทุกคนรู้จักสงบกายรู้จักสงบวาจาคือคำพูดรู้จักสงบความคิดในจิตดับลงไปที่นี้รู้ลงไปที่นี้แจ้งอยู่ที่นี้เมื่อแจ้งที่นี้ก็เย็นสบายได้ตลอดกาลดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง